चूहिया और टिम, लेखन फेथ मैकन्यूटी, चित्र मार्क सिमोंट, अनुवाद विदूषक, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। मैं टिम हूँ, यह चूहिया की तस्वीर है। वो मेरी चूहिया थी, कुछ समय तक वह मेरे साथ रही। मैंने चूहिया को पिंजरे में रखा, लेकिन वो चूहिया जंगल में पैदा हुई थी। वह एक हिरण चूहिया थी। हिरण चूहे जंगल और खेतों में रहते हैं, कभी कभी वे पुराने खलिहानों में भी रहते हैं। यहीं पर मुझे वो चूहिया मिली थी, अपने खलिहान में। मैं एक घोंसले में थी, गर्म और अंधेरा। मैंने अपनी माँ के मुलायम फर को महसूस किया और उसकी चूहिया की गंध को सूंघा। जबकि मैं मीठा दूध चूस रही थी तो उसकी जीभ ने मुझे चाटा। अन्य छोटे चूहे मुझे धक्का दे रहे थे, मैंने उनकी आवाज़ें सुनी। मैंने उनके दिलों की धड़कन महसूस की जब हम एक गर्म ढेर में लेटे थे। मैंने एक आवाज़ सुनी, फुसफुसाहट फुसफुसाहट। आवाज़ तेज़ होती जा रही थी। मेरी माँ चली गई थी, घोंसला भी नहीं था। फिर मैंने एक तेज़ ठंडी रोशनी देखी। मुझे अपने चारों ओर ठंड लग रही थी। मैं घोंसले की तलाश में भागी, अंधेरे में, गर्म फर के लिए। लेकिन मैं अब और नहीं भाग सकती थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और चुपचाप लेटी रही। फर्श पर मैंने एक छोटी चूहिया देखी। वो एक भौरे से बड़ी नहीं थी। मैंने उसे उठा लिया। मुझे लगा कि वह मर चुकी थी। उसका सिलेटी फर मखमल से भी महीन था। उसके बड़े कान, लंबी मूछें और छोटे हाथों जैसे पंजे थे। वह इतनी छोटी और इतना बढ़िया थी, इसलिए मुझे अफसोस हुआ कि वो मर चुकी थी। मुझे अपने नीचे और अपने चारों ओर गर्मी महसूस हुई। मैंने हवा में एक अजीब तेज़ गंध भी सूंघी। मैंने महसूस किया कि ज़मीन हिल रही थी। मैंने छोटी चूहिया को अपने दोनों हाथों में पकड़ा। फिर मैं उसे माँ और पिताजी को दिखाने के लिए दौड़ा। मैंने अपना हाथ उठाया। चूहिया जीवित थी, उसकी आंखें खुली थीं, उसके कान कांप रहे थे। पिताजी ने कहा, मैंने आज सुबह जब खलिहान साफ किया तो शायद मैंने कचरे के साथ चूहों का घोंसला भी साफ कर दिया होगा। मेरी जेब में एक मीठी गोली थी, मैंने वो चूहिया के बगल में रख दी। वे दोनों एक ही आकार के थे। उसने बड़े बड़े निवाले लिए, उसने बाघ की तरह खाया। मुझे नहीं पता था कि इतना छोटा जानवर इतना भूखा हो सकता है और जीने के लिए वो इतना कुछ कर सकता है। मैंने एक तेज़ अच्छी गंध सूंघी। मैंने मीठा अजीबो गरीब सामान खाया और फिर मैंने खुद को अंदर से गर्म महसूस किया। मैंने ऊंची तेज़ आवाज़ें सुनी। मैंने बड़ी चीज़ों को हिलते हुए देखा। मेरे नीचे एक गर्म गड्ढा था। मैं झुकी, मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मैंने इंतज़ार किया। मैंने कहा, माँ, क्या मैं इसे रख सकता हूँ? माँ ने कहा, कुछ दिनों के लिए, जब तक यह जंगल में वापस जाने के लिए पर्याप्त बड़ी न हो जाए। मैंने चूहिया के लिए एक पिंजरा बनाया। उसमें मैंने एक नारियल का खोल रखा जिसका दरवाज़ा चूहिया के आकार का था। मैंने घोंसले में ऊन के टुकड़े रखे। मैं एक नई जगह पर थी। मैं भागी, मैंने सूंघा, मैंने चखा। सब कुछ अजीब था। फिर मुझे एक छेद मिला। वो अंदर से गर्म था। वहाँ अंधेरा था और सुरक्षित था। मैं सोने चली गई। चूहिया बहुत सोती थी। जब भी मैं नारियल का खोल उठाता तो मैं उसे बिस्तर पर सोते हुए पाता था। जब मैं उसे छूता तो वह खिंच जाती और जम्हाई लेती थी। जब वह मेरे द्वारा लाए गए भोजन की गंध सूंघती तो उसकी मूछें कांप उठती थीं। जब मैं उसे सहलाता तो वह अपनी आँखें बंद कर लेती थी। कभी कभी वह मेरी उंगलियों को धीरे से कुतरती, जिस तरह चूहे एक दूसरे के फर को कुतरते हैं। मैं अपने घोंसले में अकेली रहती थी, सिवाय जब टिम आता था। उसके हाथ गर्म और जीवंत थे। वह स्वादिष्ट भोजन लाता था। मुझे उसके हाथ पसंद आए। मैंने उन्हें कुतरकर अच्छा महसूस किया। चूहिया जल्द ही बड़ी हो गई। कुछ ही हफ्तों में वो 3 गुना बड़ी हो गई। वह लाल भूरे रंग की हो गई, सफ़ेद पेट और सफ़ेद मोज़ों के साथ। वह बिल्ली की तरह अपनी जीभ से खुद को साफ करती थी। उसने अपनी पूंछ को अपने पंजे में पकड़ा और उसे भी धोया। वह सबसे सुंदर चूहिया थी जिसे आपने कभी देखा होगा। कभी कभी टिम के हाथ और मैं नई जगहों की लंबी यात्राओं पर जाते थे। चूहिया मेरी हथेली से कूदती थी, फिर मैं उसे अपने बिस्तर पर ले जाता और उसे वहाँ पर छोड़ देता था। उसे खोजबीन करना बहुत पसंद था। वह मेरी बाह पर चढ़ जाती, वह मेरे कंधे पर बैठ जाती और मेरे कान को कुतरने लगती। उसने मेरे बालों को भी चखा। फिर वो मेरे पैर से नीचे भागी और मेरे जूतों के फीते खींचने लगी। चूहिया दुनिया की हर चीज़ के बारे में जानने को उत्सुक थी। मैं पहाड़ों पर चढ़ जाती और घाटियों में रेंगती रहती। मैंने नए नए खानों का स्वाद लिया और नई गंधों को सूंघा। कभी कभी मैं बहुत दूर चली जाती और डर जाती थी, लेकिन तभी टिम के हाथ मेरे पास आते। मैं उनमें कूद जाती और खुद को फिर से सुरक्षित महसूस करती। मुझे चूहिया के साथ खेलना बहुत पसंद था। मुझे आश्चर्य होता था कि वह मेरे बारे में क्या सोचती होगी। एक ओर मैं इतना बड़ा था कि वह मुझे एक बार में देख तक नहीं सकती थी, लेकिन मुझे लगता था कि वह मुझे जानती थी। जब मैं उसे अपने हाथ में पकड़ता तो हमारे बीच एक भावना का संचार होता था। चूहिया बहुत होशियार थी। मैं आश्चर्य करता था कि वह इतने छोटे दिमाग के साथ इतना अच्छा कैसे सोच पाती होगी। फिर मैंने सोचा, हमारी घड़ी 1 फुट ऊंची है। माँ की घड़ी 1 सिक्के के आकार की है, लेकिन दोनों ही घड़ियाँ सही समय बताती हैं। मैं सोचता था कि कैसे चूहिया और मैं एक ही चीज़ को अलग अलग तरीकों से देखते होंगे। एक बार मैंने चूहिया को रसोई की मेज़ पर रखा। मैं एक स्वादिष्ट पहाड़ पर चढ़ गई और मैंने एक निवाला खाया। मैं एक गहरे जंगल में भाग गई। वो कड़वा था। मैं बाहर भागी और वहाँ मुझे एक बड़ी मीठी महक वाली चीज़ मिली। मैंने उसे चखने की कोशिश की, लेकिन वह चीज़ ही भाग गई। चूहिया ने सेब को काटने की कोशिश की। वह बहुत बड़ा था। सेब लुढ़क गया। मैंने सोचा, चूहा और मैं एक ही समय में अलग अलग दुनिया में रहते होंगे। चूहिया को दौड़ना पसंद था। मैंने चूहिया के लिए एक पहिया बनाया और उसे उसके पिंजरे में डाल दिया। जैसे ही वह उस पर दौड़ती, पहिया घूमने लगता था। मैंने उसका पिंजरा अपने बिस्तर के पास रखा। कभी कभी रात में मैं जाग जाता और चूहिया के दौड़ने के दौरान पहिए की चरमराहट को सुनता। अपने घर में सोते हुए यह सपना देखा। मैंने सुरंगों से भागने का सपना देखा। मैंने गंधों का सपना देखा, भोजन की गंध, फर की गंध, चूहों की गंध। मैंने ध्वनियों का सपना देखा, सरसराहट, फुसफुसाहट, चीख। मैंने चूहों की आवाज़ों का सपना देखा जो मैंने लंबे समय तक सुनी। फिर मैं जाग जाती और दौड़ती और दौड़ती। एक रात मैं जाग गया। वो एक चांदनी रात थी। मैंने चूहिया को बैठे हुए देखा। मैंने उसकी आँखों को चमकते हुए देखा। उसके कान कांप रहे थे। उसने क्या देखा, क्या सुना और क्या सूंघा? मैंने चांदनी रोशनी देखी। मैंने परछाइयों को हिलते हुए देखा। मैंने टिम की सांसें सुनी। एक पतंगा फड़फड़ा रहा था। मैंने रात की हवा को सूंघा। फिर मैंने एक अलग गंध सूंघी, एक चूहे की, मेरे करीब आते हुए। टिम का बिस्तर चरमराया। चूहे के पैर भाग गए। मैं भी भागने लगी। मैं भागी और भागी, लेकिन कुछ नहीं मिला। जब चूहिया अपने पहिए पर भाग रही थी तो वह भला कहाँ जाने की कोशिश कर रही थी? मुझे अप्रैल में चूहिया मिली थी, अब अगस्त था। माँ ने कहा, चूहिया बड़ी हो गई है, अब उसे जाने देने का समय आ गया है। मैंने कहा, वह मेरी चूहिया है, मैं उसे रखना चाहता हूँ। माँ ने पूछा, क्या तुम अपना पूरा जीवन पिंजरे में बिताना चाहोगे? गर्मी थी, रात की हवा मीठी थी। तिम नया खाना लाया, मैंने तिपतिया घास और ब्लूबेरी खाई। वह जड़ें लाया और मैंने मिट्टी को सूंघा। वह पतंगे लाया, मैंने उन्हें फड़फड़ाते हुए पकड़ा और उन्हें खा लिया। मैंने अपनी चूहिया को जंगली भोजन खाना सिखाया। मुझे पता था कि जल्द ही मुझे उसे जाने देना होगा। वो दिन जल्द ही आया। सूर्यास्त के समय मैं चूहिया को खलिहान में ले गया। मैं एक लकड़ी के ढेर पर बैठ गया और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। मैंने उसे सहलाया। अपनी उंगलियों से मैंने उसे बताया कि मैं उससे प्यार करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वह दुनिया में सुरक्षित रहेगी। मैं टिम के हाथ में थी। मुझे धूल, घास और पुरानी लकड़ी की गंध आ रही थी। मैंने उसके हाथ को कुतरा। मैंने चूहिया को लकड़ी के ढेर पर रख दिया। वह एक अंधेरे कोने में भाग गई। मैं वहाँ से जाना नहीं चाहता था। शाम के अंधेरे में मैं वहीं बैठा रहा और सोचता रहा कि चूहिया क्या कर रही होगी। क्या चूहिया आज़ाद होकर खुश होगी? मैं भागी। मुझे नई गंधों, नए रास्तों से चक्कर आ रहा था। मैं खो गई थी। मुझे डर लग रहा था। मैं अपने पैरों के निशानों की गंध का पीछा करते हुए टिम के पास वापस गई। मैं उसकी बगल में इंतज़ार करने लगी। मैंने उसका हाथ बाहर निकालने का इंतज़ार किया। मैं चांद उगने तक वहीं रुका रहा। चूहिया का कोई नामो निशान नहीं था। अब जाने का समय आ गया था। मैंने कहा, अलविदा चूहिया, शुभकामनाएं, मुझे तुम्हारी याद आएगी छोटी चूहिया। और फिर मैं चला गया। टिम एक बड़ी काली छाया में बदल गया, फिर वो गायब हो गया। मुझे नहीं पता था कि मुझे किस तरफ जाना है। वहाँ पर बहुत सारी अजीब सुरंगें और रास्ते थे। फिर मैंने एक आवाज़ सुनी, छोटी और दूर से। वो मेरी जैसी ही आवाज़ थी। मैं मीठी महक वाले अंधेरे में उसकी ओर भागी।